Jak zapraszam na serwis Trójki. Awaria kolejki na Kasprowy Wierch. Ze szczytu trzeba było ewakuować 200 osób. Katecheci protestują przeciwko zmianom w organizacji lekcji religii w szkołach. Nie tylko tutaj chodzi o interes mój osobisty. Ta edukacja religijna jest ważna. Niemiecka armia wzmacnia ochronę jednostek po osobliwym incydencie. Dwóch mężczyzn przeszło przez wojskowe ogrodzenie, żeby z bliska zobaczyć okręt. Około 200 turystów ewakuowano z Kasprowego Wierchu. Po burzy w Tatrach awarii uległa kolejka linowa na szczyt. Wszyscy turyści w trybie awaryjnym zostali zwiezieni na dół, powiedziała Marta Grzywa z Biura Prasowego Polskich Kolei Linowych. Zgodnie z procedurami bezpieczeństwa wszyscy turyści zostali zwiezieni właśnie z Kasprowego na dół do Kuźnic. Natomiast po weryfikacji stanu technicznego kolei oraz po stwierdzeniu sprawności urządzeń ruch został wznowiony. Burze przechodzą teraz nad wschodnimi krańcami Polski, znowu grzmi także na Śląsku i w Małopolsce. Strażacy mają sporo pracy, wyjeżdżają głównie do sprzątania zerwanych gałęzi i powalonych drzew oraz wypompowywania wody z zalanych piwnic i posesji. NIK szykuje się do kontroli w Polskim Komitecie Olimpijskim. Zawnioskował o to minister sportu. Chodzi o sprawdzenie, jak wydawane są pieniądze z budżetu państwa i państwowych spółek. Rzecznik Najwyższej Izby Kontroli Marcin Mariański powiedział, że kontrolerzy i tak planowali przeprowadzić taką kontrolę. Tymczasem członkini zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego ujawniła pismo, w którym odpiera zarzuty stawiane organizacji po Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Autorką pisma jest dwukrotna mistrzyni olimpijska w strzelectwie Renata Maurer-Różańska. W piśmie padają słowa uznania dla wyników polskich olimpijczyków. Wskazano, że 18 miejsce w klasyfikacji miejsc punktowanych jest wysokie, a w Paryżu medale przyniosło 9, a nie jak w Tokio 5 dyscyplin. Wywoływanie narodowej afery z powodu niezdobycia prognozowanej przez PKOL liczby medali nie przyczyni się do zwiększenia motywacji do uprawiania sportu. Czytamy w dokumencie. Dalej jest mowa o ewentualnym odcinaniu, tu cytat, niejako za karę środków przez Ministerstwo Sportu. W piśmie Renaty Maurer-Różańskiej pojawia się obawa, że w związku z możliwością odcięcia sponsoringu ze spółek Skarbu Państwa pojawią się problemy z wysłaniem reprezentacji, choćby na zimowe Igrzyska Olimpijskie. Żaden przepis prawa nie nadaje ministrowi sportu prawa kontrolowania PKOL. Czytamy w piśmie, w którym padają też słowa o możliwości potraktowania takich działań przez MKOL jako próbę upolitycznienia organizacji, a więc postępowanie wbrew karcie olimpijskiej. Karol Darmoros, Polskie Radio. W Warszawie protestowali katecheci. Nauczyciele sprzeciwiają się zmianom dotyczącym lekcji religii. Chodzi o łączenie uczniów z różnych klas w grupy, co ma ułatwić wpisanie religii do planu jako pierwszej lub ostatniej lekcji. Katechetom nie podoba się też pomysł, żeby w przyszłym roku uczniowie mieli tylko jedną lekcję religii w tygodniu. Beata Kowalska, przyjechałam z Łęcznej koło Lublina. Jestem katechetką 34 lat i nie zgadzam się na decyzję pani minister Nowackiej, żeby ograniczać lekcje religii, które są bardzo potrzebne. Nazywam się Renata Stępniak, jestem nauczycielką religii. Jestem tu, żeby powiedzieć, pokazać, że religia jest ważna. Nie tylko tutaj chodzi o interes mój osobisty, że mogę mieć ograniczoną liczbę godzin w pracy. Chodzi o to, że dla wychowania przyszłych pokoleń ta edukacja religijna jest ważna. Stowarzyszenie Świeckich Katechetów interweniowało u prezydenta w tej sprawie. Prosi o skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego skargi w sprawie rozporządzenia minister edukacji dotyczącego organizacji lekcji religii od 1 września. Polska Grupa Górnicza zwalnia pracowników z prawem do emerytury. Chodzi o 364 osoby. Pierwsze z nich wypowiedzenia dostaną jeszcze w sierpniu. Rzeczniczka spółki Ewa Grudniok przekonuje, że firma nie ma innego wyjścia, bo jest w trudnej sytuacji finansowej. Każda osoba otrzyma odprawę zależną od stażu pracy w Polskiej Grupie Górniczej. Każdy z pracowników otrzyma także odprawę emerytalną w wysokości 20 tysięcy złotych. Jeżeli od nabycia uprawnień emerytalnych do rozwiązania stosunku pracy nie upłynęło więcej niż 6 miesięcy. Polska Grupa Górnicza to największa polska spółka węglowa. Zatrudnia ponad 36,5 tysiąca osób. Bundeswehr zaostrzy ochronę swoich jednostek. To reakcja na podejrzenie sabotażu w niemieckich koszarach i na nieuprawnione wejścia na tereny wojskowe. Więcej patroli i kontroli, zapowiedziało dowództwo niemieckiego wojska. Konkretne działania będą dopasowane do sytuacji w poszczególnych jednostkach. W zeszłym tygodniu namierzono dziurę w ogrodzeniu lotniczej bazy w Kolonii. Podejrzenie zatrucia wody w jednostce nie potwierdziło się. Prawdą okazała się natomiast obecność intruzów w nadmorskim Wilhelmshaven. Dwóch mężczyzn przeszło przez wojskowe ogrodzenie, żeby z bliska zobaczyć okręt. Okazało się, że to pracownicy z zacumowanego w pobliżu statku, kierowani jedynie ciekawością. Udało im się jednak pokonać płot, co poskutkowało zaleceniami dla wojska na terenie

Nawet jeśli to spotkanie przypadkowe w kolejce, na przykład na koncert albo po bułki i nawet jeśli nigdy potem tej drugiej osoby nie spotkamy, no całkiem łatwo jest obudzić w sobie taki nagły wyrzut czułości do dopiero poznanej osoby i nie ma w tym nic złego. Devendra Banhart i Daniel to za nami, na drugi początek. Nie jestem pewna, czy na pewno o tym ten utwór opowiada, ale tak go interpretuję i mam też całkiem dobry punkt zaczepienia, bo kolejny utwór, który pojawi się w Białych Szumach, również o takim spotkaniu jednorazowym, ale budzącym pewne ciekawe połączenie, opowiada. Dziewczyna z konwaliami. Balada. Oh, oh, oh. Ta ballada, tyle się w tym utworze dzieje, absolutne szaleństwo zarówno Zbigniewa Wodeckiego, jak i Miczów. Dziewczyna z konwaliami to oczywiście fragment koncertowego albumu 1976, Space Odyssey, albumu, do którego zawsze dobrze jest wrócić. Ja nadal zazdroszczę niezmiernie tym, którzy mieli okazję posłuchać tego pięknego składu i tego albumu na żywo, bo to musiało być naprawdę magiczne doświadczenie. To teraz duet, który również już nie zagra. Od wielu lat nieobecni, John Coltrane i Johnny Hartman, ale w utworze, który nadal budzi dużo emocji, na pewno we mnie, może to też kwestia prywatnych wspomnień, nie przeczę, ale to też kwestia uczuć, które są w tej kompozycji zawarte. My One and Only Love. Only love.

też chcę. Jak mamy taki potężny zestaw muzyki romantycznej, to nie sposób się nie rozpłynąć. Wcześniej Heaven grupy The Rolling Stones, teraz no nieco mniej znana grupa Tempest i ich Must Be a Dream, opowiadający o spotkaniu, które wydaje się być snem, albo może właśnie snem jest, bo jest takie perfekcyjne. To teraz o śnie albo pewnym uśpieniu wywołanym winem z bzu. Jeff Buckley. I lost myself on a cool, damp night.

Takie to trochę niespodziewane, że grupa Idols nagrała całą płytę o miłości. To chyba w ogóle najbardziej łagodny z ich albumów, najnowszy przy okazji. A ten utwór to już w ogóle jak na Idols jest kraina łagodności. Za nami Grace, w którym Joe Talbot śpiewa Love is the thing, no crown, no ring. A o tym, że miłość jest najważniejsza, śpiewał też inny postpunkowy skład, który pojawia się w Białych Szumach naprawdę regularnie. Fontaine's DC, Love is the main thing. No i trochę wyszliśmy z romantycznych klimatów, mimo że tytuł tego nie sugeruje. Love is the main thing, grupy Fontaine's DC. Wyśpiewane w tym przypadku nieco beznamiętnym głosem Graiana Chetena, chociaż to oczywiście tylko taka konwencja, bo Graian emocji w swoim głosie ma wiele. I utwór, który wybrzmi nam za moment, jest na to doskonałym przykładem. In the modern world. I feel alive in the city that you like. Wait for the day